चलिए थोड़ी फिर पास की वजाहत देखते हैं, कैटेगराइज करते हुए अस्मा और अफाल को अलग करके। पहले हम आज के अस्मा को देखेंगे। इमामन पेशवा के मानों में इमाम का लफ्ज हमारे यहां भी बोला जाता है अम्मा यो अम्मा अमामन। इमाम कहते हैं जिसकी तरफ कसरत किया जाए। हमजा मीम, मीम इसका रूट होता है, बुरे मानों में भी हो सकता है और अच्छे मानों में भी हो सकता है। ये जो मां का लफ्ज है ओम, वो भी इसी से है, क्योंकि बच्चा भी बात बात में मां की तरफ रुजू करता है, पीछे फिरता रहता है। फिर आगे देखिए जुर्रियती औलाद मेरी, जाल रा हमजा से जर्रा, फमें यामल मिस्काल तिन खैरें यरा। उसमें एक लफ्ज आता है ना जर्रा, जर्रा उर्दू में भी हम बोलते हैं हमें यामल मिसकाल जर्रत है, जी वही जर्रा इसमें आता है। जुर्रियत को जर्रा इससे क्यों कहते हैं कि जैसे जर्रे फैल जाते हैं हवा में, इसी तरह एक वक्त आता है कि औलाद भी फैल जाती है। आपने देखा होगा कि एक घर में चार पांच बच्चे मियां बीवी होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि सब अलग अलग जगह चले जाते हैं, कोई जॉब के लिए, किसी की शादी हो गई, तो जुर्रियत और यानी मेरी औलाद, छोटी छोटी चींटियों को भी कहते हैं ना, वो भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। फिर इसके बाद मसाबत लौटने की जगह, मसाब कहते हैं कुएं के पानी का असल की तरफ लौट जाना, तो फिर इसी से मसाब हुआ लौटने की जगह। यहाँ ये खाना काबा की सिफत के तौर पे आया है, क्योंकि खाना काबा जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, मरकज है, लोग पलट पलट के आते हैं। इसी तरह सवाब से देखें तो सवाब हासिल करने की जगह, और अगर आप देखें तो खाना काबा सारे शहर से नीचा है। आपने नोट किया कि सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं अंदर जाने के लिए, तो ये चीज सारी चीजें इसके मसाब होने को साबित करती हैं। फिर आगे देखिए मुफल्ला नमाज पढ़ने की जगह, सात लाम या से इस्म ज़र्फ मकान है ये, सल्ला जो सल्ली सलात की जगह, और हमारे यहाँ ये जो मुसल्ला होता है नमाज के लिए वो भी यही होता है। मुसल्ली कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को, और मुसल्ला जहाँ पढ़ी जाए। ताइफीन तवाफ करने वाले, ताइफ की जमा, ताइफीन घूमने वाले, तोए हमजा फासे इसम फाइल है ये। ये जो शहर ताइफ है वो भी इसी से है। आपने कभी गौर किया हो तवाफ और ताइफ एक ही लफ्ज से है, क्यों? कि कहते हैं कि ये भी खूबसूरत शहर है तो लोग बार बार वहां जाते होंगे, जैसे हमारे यहाँ मरीज जाते हैं। ताफा या तूफू चक्कर लगाने को कहते हैं। फिर आगे देखिए आकिफीन अल आकिफ की जमा, एतकाफ करने वाले, ऐन काफा से इस्म फाइल है। अकफा कहते हैं जमकर इबादत करना, एतकाफ का लफ्ज इसी से है, अकूफ इसी से है, यानी इबादत के साथ, यानी किसी जगह पे रुक जाना। फिर इसी तरह देखिए रुक्का रुकू करने वाले, रा काफ ऐन से, रा के उन की जमा है। ये बड़ा ट्रिकी लफ्ज है, ये अभी से लिखेंगे, ये फाइल यानी फाइल मीन है तो इसम है। ये रुकू करने वाले इसम फाइल है, रा के उन की जमा। फिर अस्सुजूद सजदा करने वाले, ये साजिदुन की जमा है, ये भी इसम फाइल है। सीन जीन दाल, बलदन शहर, बालाम दाल, उर्दू में हम बोलते हैं ये लफ्ज बल्दिया, शहर की देखभाल करने वाली जो टीम होती है उसको बल्दिया कहते हैं। फिर बिसा बुरा, ये इसम सिर्फ है। अल मसीर लौटने की जगह, सारा यसीर से इसम ज़र्फ है ये, पलट के आना, जैसे किसी भी चीज की तरफ, यानी इंसान जब वापस आता है तो उसी से ये चीज मिलती है। फिर उसके बाद देखिए कवाइदा, कवायद का लफ्ज बहुत दिलचस्प है आप सबके लिए। इसका लफ्जी माना होता है बुनियादें, काफ ऐन दाल से है। कवायद कायदा की जमा है, कायदा कहते हैं बुनियाद को, और कायदा कहते हैं बैठने की जगह। अब आप देखिए कि एक कायदा होता है जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आज आपको समझ आना चाहिए उसको कायदा क्यों कहते हैं, नूरानी कायदा। हाँ, इसलिए कि वो बच्चे की बुनियादें बनती हैं। अगर आपने कायदा नहीं पढ़ा तो आपकी बुनियादें कमजोर हैं। एक और लफ्ज आजकल बड़ा मारूफ है, अलकायदा, तो वो कौन है? बुनियाद परस्त, बेसिक्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं। सतून के लिए भी आता है, असास के लिए भी ये लफ्ज आता है। आगे देखिए, मनासिकना, मनासिक मनसब की जमा है, नून सीन काफ इसका रूट है, इसम वर्ब है, ये दीन तरीके के मानों में, नुसुख कुर्बानी को भी कहते हैं। यहाँ खास तौर पे हज के जो अरकान होते हैं उसके लिए ये लफ्ज आया है, मनासिक मनसक नुसुख। आगे जाके आप ये सारे लफ्ज मुख्तलिफ तरीके से पढ़ेंगे। आगे अल अजीज गालिब, आइन जाजा से इसम फिफ्थ है, और अल हकीम हिकमत वाला, हा काफ नीम से इसम फिफ्थ है। चलिए अब अफाल को देखते हैं, इसी में दोबारा, ला तजी नहीं बदला देगा काम आएगा, जीन जा हमजा से दरबा बाप है, जजा उन मस्तर है, मुजारे मनफी वाहिद मोहनस खान, युकबल युकबलु कबूल किया जाएगा, काफ बालाम से फतहा बाप है, मुजारे मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, इब्तिला इसने आसमाया पालाम या से पहले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। इब्तिला का लफ्ज भी है तो अच्छा, आजमाइश तो अच्छी नहीं होती, लेकिन लफ्ज देखिए इब्तिला, उर्दू में लफ्ज आता है ना बला, वो इसी से मुबतल, फला उसी चीज में मुबतला हो गया, तो ऐसी आजमाइश जिसमें सख्ती हो, यहाँ मुराद है इम्तिहान लेना ताकि जांचा जा सके। असल में इसके अंदर खरे और खोटे के फर्क को मालूम करना भी होता है, यानी किसी चीज को आजमाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अंदर से खोटी तो नहीं। फिर आगे देखिए, अतम उसने पूरा कर लिया, ता मीम मीम से इफ़ालुन इत्मामुन नस्तर है, पहले माजी वाहद मुज़क्कर गायब। उर्दू में बोलते ना तम्मत बिल खैर, अतम युतिम इत्माम, किसी चीज को ऐसे पूरा करना कि कोई कसर न रह जाए, फुलफिलमेंट के मानों में, यानी आपने इस चीज को फुलफिल किया, अमूमन वादों को रहनों के लिए आता है। फिर आगे देखिए, ला या नालू नहीं पहुंचेगा, नून या लाम इसका रूट है, सने अबाब नैलुन मस्तर है, नाला या नीलू से यानी नैलुन मस्तर है, नाइला का लफ्ज हमारे यहाँ आम है, पा लेने वाली, मुराद को पा लेना, जिस चीज की इंसान को तड़प हो उसको पाने के लिए लफ्ज आता है। अमूमन आप देखिए कि हमें लफ्जों का पतला पता नहीं होता, लेकिन वो नाम जो है वो हमारे यहाँ बड़े मारूफ होते हैं, तो अगर किसी का नाम नाइला है तो फिर मेरा ख्याल है कि आज उनको ये सुन के खुशी होगी कि नाइला में यानी कुछ पाने का मानी है, इंसान किसी चीज को पा लेता है। फिर उसके बाद देखिए, अहिदना हमने अहद किया, ऐन हादाल से समिया बाप है, अहिदन अहदन मस्तर है, पहले माजी जमा मुतकल्लिम। यहाँ ये अमर के मानों में, अगर आप छोटा सा इसके साथ लिख लें, मैंने तर्जुमे में नहीं लिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो, यानी असल में यहाँ यह है कि हुक्म दिया हमने, तो अहद कभी कभी हुक्म भी बन जाता है। तहिरा तुम दोनों पाक करो, तोहरा से तहिरा युतहिरु तत्हीर, जाहरी पाकी के लिए भी आता है और बातनी पाकी के लिए भी, तफ़ईलुन बाप है, तत्हीरुन मस्तर, फेले अमर तस्निया मुज़क्कर हाजिर, इज़अल जीम ऐन लाम से फतह बाप, जालुन मस्तर, फेले अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर, कर दीजिए बना दीजिए। फिर आगे देखिए, और रुक रिस्क दीजिए, राजा काफ से नसर अबाब रिस्क उन मस्तर, फेले अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर। रिस्क क्या होता है? हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी, پھر امتعو میں فائدہ دوں گا، میم تا عین سے متاع، متاع القلیل، دنیا کے لیے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، باب تفیل ہے یہ بھی، تمتیعن مصدر، فعل مدارے واحد متکلم، اترہو میں بے بس کر دوں گا، دعاد را را سے درد جیسے ہوتا ہے، افتعال باب، افترار مصدر، فعل مضارع واحد متکلم، پھر یرفعو بلند کرتے ہیں، رافعین فتح باب، رفع مصدر، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اردو میں بھی یہ رفعت رافیہ اس سارے لفظ اسی سے، ارینا دکھا ہم کو، را حمزہ یا فعل امر واحد مذکر حاضر، جسے رویت خواب کے لیے آتا ہے نا، رویت بصری رویت نظری، یہ سب لفظ ملتے ہیں اس میں، پھر توب تو معاف کر دے یا توبہ قبول کر لے، تا بابا سے نصر باب، توبت مصدر، فعل امر واحد مذکر حاضر، ابعث بھیجتے، با انسا فتح باب ہے، باسن مصدر، فعل امر واحد مذکر حاضر، یزکی پاک کر دے، زاکایا سے تفعیل باب ہے، تزکیت مصدر، اور فعل مضارع واحد مذکر غائب. چلیے جی، یہ تھی الفاظ کی وضاحت.